Agashitsi ni kiganiro kibayagira kubijanye n'akaranga k'abarundi. Mwamaze kuvyumva ikiganiro n'agashitsi. Mu kiganiro cy'uno munsi tuzakurabira hamwe uko umwami yambara n'ibijanye n'isuku giwe. Twagendeye ikigabiro cha mwezi gisabo mu Gishora komine Giriti ntara ya Gitega. Maze turaganira na Oscar Nshimirimana arongoye ico kigabiro aratugira ku muriri ibijanye n'impuzu abami n'abamikazi bambara. Kuri mikro ni Fidel Antoine Sabimana sangwe ikazi. Umwami yarafise impuzu yambara, impuzu yambara ziwe zidasaniza abandi, kandi izo umwami yambara ntizasaniza abaganwa. Oya, kandi izo abaganwa bambara ntizasaniza abanyagihugu bambara. Oya, ntivyasa kweri. Hariho n'abandi baja mu banyagihugu ari ingabo z'umwami, bakaja mu banyagihugu kumviriza icovuga nabi umwami. Barajayo, aburo nabo bagenda bambaye impuzu z'igiti zisa n'iz'abanyagihugu bambara. Kwari ukugira iki? Kwari ukugira ngo abo banyagihugu ntibamenye abari bo. Wewe rero uvuze nabi umwami, baca bakujana. Zaba ari ingabo z'umwami, mugabo zambara nk'abanyagihugu. Izo ngabo rero ntizambara nazo nk'izindi ngabo zegera umwami, nka zirya ngabo zagutuma umuntu zimubwira ati koma amashi kugira ngo winjire mu ngoro y'umwami, cyangwa unama kugira ngo winjire mu ngoro y'umwami. Nicyo gituma mubona n'ingoro y'umwami ifise umuryango mugufi. Yari kuba ifise umuryango muremure, ariko babigira bisunze ati uwariwe wese yinjiye mu ngoro y'umwami, nahaba umuganwa mukuru cyangwa umuganwa muto, arinde kunama. Baca bavyita rero ngo kwicisha bugufi, ca bugufi winjire mu ngoro y'umwami. Yego. Nani impuzu y'umwami yabimeze gute? Impuzu y'umwami nka twebwe ngaha mu Gishora turafise igisigarira c'impuzu y'umwami mwezi gisabo yambaye igihe yari ngaha mu Gishora. Niyo rero tuza turaraba benshi iyo turiko turayibereka. Hari igihe bikanga bavuga ngo ni uburengeti, ntibambewe si uburengeti. Oya, ni impuzu umwami yambara. Kandi rero baca babaza ati none bayimesa gute? Oya, impuzu y'umwami ntiyameswa, carazira, ahubwo barayonsa. Barayonsa, kosa kwari kugira iki? Bacana utwatsi bita imibavu, ama rero n'ibindi bita umugoti, ama rero umwotsi uje, bagaca begereza nyampuzu y'igiti kugira ngo imote neza ikangirane. Aho umwami aciye rero wasanga agenda arakangirana, kuko uyu munsi urugero tugezeko benshi bafata amaparufe bagapompa impuzu zabo. Ibyo nabyo rero bafata impuzu z'umwami bakazishyirako ako kotsi bita imibavu, bacanye umubavu n'uwo mugoti, bakongera bakabigira ari uko bagomba kumotesha ingoro y'umwami kugira imote neza nk'imote umusaka. None impuzu y'umwami bayikora mu giti cyari cyo cyose, cyane hariho igiti cyihariye kwa gukoramo cyane gukomamo impuzu y'umwami? Mu bisanzwe murazi yuko bakunda kuvuga yuko impuzu y'igiti iva mu mumanda. Icyo gihe rero yarava mu mumanda, icyo ni igiti kimwe, cyangwa naho hari igihe bacita umuhiza. Byavana rero n'icyo giti cyaba cyatewe n'umwami, hari igihe umwami yagitera akacita umumanda cyangwa umuhiza, cyangwa bakavuga ati ni umuhororo. Iyi mpuzu rero igomba kuvamwo muri icyo giti. Haba hariho igiti kizovamwo impuzu yambagwa n'umwami, hama impuzu izokwambagwa n'abaganwa, hanyuma ibisigaye zari impuzu zambagwa n'abanyagihugu basanzwe. N'igihe rero baba bariko barazikoma ariko gukora izo mpuzu barayitondera ari mpuzu y'umwami ama bagaheza bakayisiga amavuta amavuta y'inka kugira ngo yorohe umwami ashobore kuyambara itamubabaza kandi itamubaba gukiza impuzu ziragoye zimuzu z'igiti uri kuraziraba nk'uko bavuga ati n'uburengeti hari gihe itakomwe n'umuntu azi gukoma neza ibaba igiye ku mubiri ugasangira ababa ego muravuze yuko ari impuzu yakomwa ngira ngo n'umuhinga hariho umuryango canke umuntu adasanzwe yarajejwe gukora iyo mpuzu y'umwami mu bisanzwe ibwami uwo ari we wese ntibamubwira ngo akomengwe impuzu y'umwami oyaye burya haba hariho abantu bateguye bazokoma iyo mpuzu y'umwami ariko ntibatubwiye izina ngene babita ndabona ino mpuzu yikoze ko ntaho bitaniye n'uburengeti koko n'inyuma ugiye kuraba igihe umwami mwezi yabaye ngaha mu gishora iyo mpuzu ikaba ikiriho mwayibitse gute canke ni kwisanzwe imeze kubera yakomwa n'umuhinga ngira ngo yabajijwe gukurikirana ivyo bijanye n'impuzu y'umwami ubwa mbere na mbere hoho yaba ari impuzu ikwiye nk'uko ubona impuzu bambara ziba zikwiye ariko aho biritandukaniye nuko ingene zambagwa izo mpuzu yafundikirwa ku rutugu ikava ku rutugu rw'ibubafu ija mukuryo iyindi nayo ikava mu buryo ija mu kubafu mu bisanzwe ingene zambagwa kwari uko nyene birafitaniye isano rero n'izi mpuzu mubona twambara iyo turiko turavuza ingoma iyo turiko turavuza ingoma twambara impuzu zisa n'idarapo ry'igihugu cy'u Burundi aho kera naho umwami yaca yambara izo mpuzu z'igiti akazambara ukunyene mubona twambara izi mpuzu bita imigwebero imwe ikaja musi iyindi ikaja hejuru hanyuma igacigira n'umukanda wayo kandi umukanda wayo nyene waba ari umukanda w'impuzu y'igiti hama rero agaheza agashirako ugace sanga umwami yaberewe agaca yambara n'igihete n'igihete umwami yaracambara hama rero umwami kazi nawe agaca yambara ikirezi niho bamwe uza wumva bavuga ngo naka cyangwa bakavuga wa mugani ngo wambaye ngo ikirezi ngo ntamenya ko cera benshi rero iyo babonye igihete bacita ngo ni kirezi kandi igihete cyambagwa n'umwami ikirezi nacyo gikambagwa n'umwamikazi ibyo rero barabyambara ariko burya hariho ibyo bambara atari ukugira ngo bashaze ngo babegwe oya bimwe bimwe babyambara bifise icyo bisigura ubushinga ntahe bwabo nibindi rero umwamikazi yambara ngo inyerere ibyo ukwaba rugushaza nibindi yambara bita ubunyangari ibyo bye yabyambara ariko hageze ko batangura amabanga yabubatse ego ego muravutse ibihete muravutse ibinyangari ndetse muravutse nikirezi mbega ivyo vyovyo biri mu nyambara bamenye nuko twatanguye tuvuga babihingura muki ibyo nukuri bimwe bimwe sinomenya ikintu babihinguramwo ariko nk'ico bita igihete caba ari igufa kandi no kuvuga kera barabahinga bakomeye cyane nta mahinguriro yariho ariko bari yaranja iryo gufa bakariconga rikamera neza kandi ugasanga rirabereye gushika naho bariha umwami akajyambara nico rero bita igihete nico kirezi nyene cy'umwamikazi ryaba ari igufa naryone kimwe gusa igihete cy'umwami caba ari kinini ikirezi cy'umwamikazi kaba ari gatoyi ntibyashobora kungana ariko byose byambagwa ku izosi hama rero ubwo bunyangari nabwo bwobwo bwaba ari ubudede kandi emwe byari bigoye no kumenya icyo babuhinguramwo byaba ari ibintu bisize ubwenge ni bande bategura ubwo budede mbega ubwo budede bita ubunyangari ni ukuvuga uyu munsi umukozi w'umukobwa bamwita umuyaya ariko kera nawe yaca yitwa injoreke iyo njoreke rero yageda igaheza ikambika ubunyangari umwamikazi mu nda no mu izosi Hejeje gusiga amavuta umwamikazi umwamikazi nawe agacasiga amavuta umwami yego hari kintu bwari busiguye mu bicanye n'igihe camabanga yabubatse gato y'umwami n'umwamikazi cyariho nyene cyariho icyo busigura ubwo bunyangari ega burya n'abantu bakera barabantu sinzi ningene no bisigura ariko ntibigoye gusigura n'ukuvuga iyo umwami agomba gutangura amabanga yabubatse uyu munsi tuvuga ko ari amabanga yabubatse muga ku mwami bavuga ko ari uruhigi iyo uruhigi rugomba gutangura ku mwami kazi icyo yakora umwami yabanza gukora kora bwa bunyangari bwo mu itosi bw'umwami kazi agasubira umunyangari bwo munda bw'umwami kazi ngo kwari kugira iki kwari kugira ngo amutegure amutegure baze kurangura rwa ruhigi yamaze gutegura umwami kazi yego twariko turavuga ivyo vy'impuzu bega tugarutse naho kuvyo bamusasira umwami bamusasira gute umwami ingene bamusasira uyu munsi uri kuraraba aho umwami yibaka ucumengo yibaka ku birago bijya ntibabyita ibirago babyita birava ningene gikozwe ni gikozwe mu bintu uyu munsi bakoramwe ibirago ni bintu bakora tudasha kumenya ibyo ari byo babyita ibirava hamara umwami agaheza akakiri akajako akibaka n'umwami kazi wiwe hanyuma rero mu kwifuka hari ikintu bari barateguye umwami ashobora kwifuka cyo kimwe n'umwami kazi wiwe gikoze mu mpuzu y'igiti nivyo navyo nyene ntivyameswa vyaronswa nk'uko bose impuzu barabyonsa kugira ngo bimote neza kandi kugira ngo byorohe ku byose kwari kugira ngo byorohe ntibishobore guhera n'ingoga kandi kugira ngo byongere bimote neza ariko kimwe nuko batoga misi yose kandi n'ukwezi kwarahera ameza abira ameza atatu ameza ane ameza atanu ubuhoma bwiwe bwari bwo bukomeza bwiwe uko umubona n'impuzu yiwe batashira mu mazi ngo bariko baramesura niko nawe natoga misi yose kandi ni nk'uko umwami yitumye mu kinogo abarundi bararimo ibintu ntivyamera bimeze naho ntivyama atubona umwami yadukwege yagiye kwituma mu kinogo umwami rero bamusasira utwatsi akaca jako bagaca bafuka ibyo yitumye bagaca bimura bagaca batwara iyo batwara nibo bahaza cyarazira nta mwami w'u Burundi yituma mu kinogo oya ani naho turangirije ikiganiro cy'uno munsi mwakoze kudukurikirana Fidel d'Antoine Sabimana mwari kumwe nti gira amahoro mu banyu no mu byanyu naho buta agashitsi ikiganiro kiba yagira kubijyanye n'akaranga k'abarundi.